conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats, després d'unes vacances que molts de nosaltres ens han fet llarguíssimes, diria jo, i molt curtes. Hola, Freddy. Hola, què tal? Bueno, per deferència, la nostra cuinera. Bueno, bon dia a tothom. Teresa, bon dia, com estàs? Pues mira, bé, oi que estic bé, estic guapa, oi que sí? Okay, I tant. Si no tinc àvia, ja m'ho faig jo mateix. Últimament, bueno, últimament, perquè de fet és el primer dia després de les vacances, ens ha vingut molt guapa. Sí. L'hem vist, aquest Nadal anava vestida molt guapa. I des del programa ho certifiquem. I que segueixi així, Teresa. Sí, ja vaig dir que vaig caure aquí a la plaça. Sí, ja, per això. I dono les gràcies que hi ha els Mossos d'Esquadra molt guapos. Em van collir, escolta'm un moment, saben agafar les persones quan cauen i va molt bé. Els dono les gràcies. Molt bé, sí senyor. Sí, i molt bé també a l'Ajuntament. Ojo, per això no es diu cada dia, eh? Molt bé, l'Ajuntament, que ha instal·lat un parell de passamans a les escales que hi ha davant mateix del mercat municipal per les persones que no poden caminar molt bé i es poden agafar amb aquest passamans, i també a les persones grans. Digue'm, Teresa. Però és que s'han deixat una cosa. Ai, van arreglar un forat que hi havia més amunt, però aquest de d'enfrent a les escales, sí, a la carretera, en el carrer Nou, hi ha un forat a terra. Que a vegades hi ha cotxes aparcats. Que baixes de la rampa, sí, i esclar, has de fer una miqueta de curva, i si et ve un cotxe no saps cap per on de posar-te, i agafes el sot i pots caure endavant. Vaja, això els creem en cadira de rodes. Molt bé. Aquí doncs... Pobla és aquí a Ripollet. A Ripollet, tio. I que fa temps que hi és aquest forat, eh? I que és gros, eh? És molt gros, no? Sí. I per què aquest forat? Es veu que se'l devien deixar com van fer les obres. Ah, no fotis, vols dir? Sí. Tan xapurcero són. Reivindicarem, sí, que tapin aquest forat i ho fagin amb condicions. Perquè jo el que vull és que avui pugui ser un gran dia. I aquest gran dia ens el porta el Serrat. Escoltem el Serrat i seguirem parlant. La setmana vinent, l'Albert Castro, aquí, a la ràdio. Reivindiquem que tapin el forat i volem que comenci el pla d'accessibilitat. I no aguantem més. Estem d'acord? D'acord. Estem d'acord, no? Doncs venga, ens posem en lluita. Senyors, bon any i benvinguts. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Realment increïble la veu del Serrat. Hoy puede ser un gran día. És que en té de molt maques, el Serrat. Oh, i tant, però aquesta és la millor. Hoy puede ser un gran día. Això és el que volem nosaltres des d'Espai Vital, que sigui un gran dia per tots aquells que ens escolten. I tant que sí. Com també és un gran dia per Santa Perpètua, que ha realitzat una entrevista a una nova entitat dedicada a les famílies amb fills amb trastorns generals del desenvolupament i espectre autista. Aquesta entrevista l'ha fet la nostra companya de Ràdio Santa Perpètua, Estrella Núñez. Avui, l'Espai Vital us vol apropar una nova entitat dedicada a les famílies amb fills amb trastorn general del desenvolupament i espectre autista. L'associació es diu L'Espiral i el seu president, que també és un dels seus fundadors, és el perpetuenc David Vargas, amb qui parlarem tot seguit. L'Espiral està constituïda com a entitat independent des de fa poc més d'un any, tot i que abans aquest grup de famílies formava part de l'associació Andy, vinculada a la síndrome de Down. L'Espiral té vocació comarcal i per ara té la seva seu social a Sabadell. Parlem amb el seu president, David Vargas. ¿Por qué en Sabadell? Porque está vinculado porque, al área de salud, sí, por así decirlo. Porque está vinculado al área de salud mental en Sabadell. Y realmente, de hecho, casi todas las familias son de Sabadell y bueno, y de sus rodalías, ¿no? De sus rodalías y también de sus provincias. Nos vienen familias de Gerona también, ¿sabes? Y se hizo en Sabadell porque en principio éramos cuatro padres que nos juntábamos en el Taulí, en el CEDIAT, que es donde hacen la estimulación de los críos, ¿no? Donde hacen los juegos terapéuticos y todo esto. Entonces, claro, allí entre los padres hablábamos, oye, pues mi hijo ha hecho esto, mi hijo. Entonces creímos la necesidad, ¿no? De abarcar más, de coger más gente, ¿no? Y entonces fue cuando se creó, cuando nos fuimos a dar a conocer a Andy, ¿vale? Que es Andy, es una asociación de niños de síndrome de Down que está en Sabadell también, y entonces nos dejaron su local para juntarnos y nos hicimos socios de ellos, de Andy, y luego poco a poco vimos que nuestros críos tenían unas necesidades que no se asemejaban mucho, ¿vale? Y entonces fue cuando decidimos pues crearnos como asociación independiente, que es el Espiral, pero que estamos igual dentro de la, estamos con Andy, pero lo hemos hecho para poder coger subvenciones, ¿sabes? Porque claro, no pueden darles una subvención a esta asociación y darle toda para niños con autismo, para niños con síndrome de Down. Entonces se decidió hacer esto de crearnos independientemente para poder pedir las subvenciones para llevar a cabo pues los proyectos que creemos que necesitamos para estos críos. ¿Y ahora cuántos socios sois? A ver, ahora mismo actualmente somos unos 25 socios, pero entre familias que han venido y se han ido, que siguen viniendo a las reuniones, habrán entre unas 30 o 40 familias. Pero socios de que estamos allí somos unos 25. Y ahora, claro, por eso quiero promover esta asociación para que... No somos conocidos, para que la gente nos empiece a conocer y se vean que ahí estamos nosotros, y nos juntamos los primeros sábados de cada mes en la calle Viladomat, que es una antigua guardería. Es una antigua guardería que nos la ha cedido el Ayuntamiento de Sabadell. Nosotros la hemos rehabilitado y nos juntamos allí con los críos, y bueno, ellos tenemos unas monitoras especiales para ellos, especializadas, y entonces nosotros hacemos pues terapias con los padres, o decimos los proyectos que se están haciendo, los avances y en este mundo. Más que nada para que no se sientan solos, que no se queden en casa solos. Y el proyecto que tenemos ahora actualmente, tenemos varios, es musicoterapia, que es los niños van los sábados por la mañana con una musicoterapeuta que se llama Carola, que tiene máster en musicoterapia. Entonces ella lo que hace es cantar con los críos y hacerlos, porque sabes que estos críos son muy independientes, ¿no? Pues a través de la música les hace como captar que... no sé cómo explicártelo, que puedan jugar con ellos y atraerlos hacia ella, ¿vale? Eso es lo que hacemos con el tema de la musicoterapia. Luego tenemos el Jog Therapeutic, ¿vale? Que es jugar también con los críos, que eso se hace los jueves por la tarde. Y ahora el proyecto que tenemos es el Respire, el tema del Respire es darnos un respiro a los padres, ¿vale? Entonces nosotros los primeros sábados de cada mes también dejamos los niños con monitores especializados, psicólogos, y aparte al tercer sábado de este mes también lo volvemos a dejar, ¿vale? Para que los 4 horas, para que los padres pues puedan ir a tomarse un café con su pareja y tal. Y lo hacemos independientemente, o sea, lo hacemos incluso con los hermanos, ¿vale? Para no decir, bueno, te dejo el crío, pero me llevo al hermano. No, no, lo que queremos es la integración, ¿vale? Lo que estamos buscando es la integración. Entonces dejamos al crío y dejamos al hermano. Claro, independientemente, como es una subvención, lo tenemos que pagar. De subvenciones vamos muy mal, esto hay que decirlo, y al ser una subvención, pues tenemos que dar un dinero, pero claro, en todas las actividades se tiene que hacer esto. Pero los hermanos reconocemos que como no están malitos, reconocemos que nos tienen que dar nada. Los hermanos se quedan allí, incluso nos sirve como de un poco de terapia para ellos, para que vean la evolución de su hermano y que realmente los tienen que querer. Porque claro, sí, yo supongo que una familia en la que se encuentra con un niño con este trastorno os cambia la vida. Sí, desde el primer día. Realmente, ya desde que te dan la noticia en el, bueno, donde te la tengan que dar, ya del primer momento te cambia la vida, porque te piensas que tú eres el culpable, qué habré hecho, y es... O sea, y luego vas viendo que no, que ni tú eres el culpable ni nada, porque muchas familias se piensan, no sé qué habremos hecho, que no sé qué, que nosotros somos los culpables, y no es, en primer lugar no se tienen que dar la culpa para nada, en segundo lugar yo pienso que nos ha tocado esto, nos han salido los críos así, y lo que podemos hacer ya desde los padres es intentar hacer una mejor calidad de vida para tu crío. No tiene cura, por desgracia, esto es, no tiene cura. Pero por lo menos sabes que vas a intentar luchar para que tu hijo tenga una mejor calidad de vida. Eso es lo fundamental. ¿Y cuáles son los problemas que os encontráis, por ejemplo? Porque supongo que a nivel educacional habrá problemas. Sí, a nivel educacional tenemos muchos problemas. Porque, a ver, están las USES específicas en los centros, o sea, en los colegios públicos, que está bien, pero el problema es que estos críos necesitan tener una persona de referencia, ¿vale? Si asisten en una USE, necesitan tener sus profesionales ya especializados en este mundo para ellos, para el enseñamiento. Y entonces, claro, si no lo tienen, no van a adelantar. Y ese es el problema, que necesitan estar constantemente encima de este crío, ¿sabes? Necesitan asesoramiento. Primero los profesionales, los profesores, necesitan asesoramiento. Y luego, claro, los padres también necesitamos asesoramiento, pero primero los profesionales necesitan mucho asesoramiento, porque una rabieta, una conducta, no saben cómo actuar. De hecho, muchas veces en el colegio donde está actualmente mi crío, que es un colegio de educación especial, hay muchas veces que hay niños que tienen una rabieta y no saben cómo actuar, porque claro, no son colegios específicos, son colegios que lo cogen todo. Y entonces nosotros queremos hacer un llamamiento para que esos profesionales, esos maestros, estén coordinados, bien coordinados por tanto salud mental, por quien toque, pero que les enseñen bien las pautas a seguir con estos críos. Porque claro, una rabieta, lo que no pueden hacer es llamar al padre, oye, tengo a tu hijo con una rabieta, y meterlo en un aula de contención. No, tienen que coger y decir, ¿cómo le puedo quitar a este crío la rabieta? Y saber en todo momento cómo lo tienen que hacer. Y por lo que dices, la sociedad no se pone en su lugar, ¿no? No, la sociedad bastante... Tengo que decir que no. Es muy difícil de que la gente lo comprenda. O, por ejemplo, es que esté en un columpio, ellos no pueden hacer cola. Ellos van al columpio y quieren coger el columpio. Entonces, claro, a lo mejor tienes un niño allí que está en el columpio 15 o 20 minutos y al final dices al padre, oye, por favor, déjame que mi hijo se ponga en el columpio 3 minutos. Si solamente son 3 minutos... Y ya está, y ya se le quita la ansiedad que tiene por ponerse en ese columpio. Pero claro, la sociedad le cuesta. Yo creo que los que entendemos esto son los que lo estamos llevando, ¿no? Y ahora falta porque la gente se sepa de nuestros problemas. Hay muchísimos problemas, ya lo sé, pero este es un caso muy complicado. No, y además, por lo que comentabas, claro, como presidente de la asociación La Espiral también, no puede, es imposible que haya solamente eso, 30 familias en el área de salud de sí. Sabadell con familias con miembros que sean, bueno, autistas. Dijéramos, decimos autismo, pero es trastornos autistas, porque claro, autismo es una cosa y nosotros lo que tenemos es el trastorno autista. Nuestros críos están diagnosticados con trastorno autista. Y claro, yo creo que toda la rodada, bueno, en toda Sabadell, Tarrasa, tienen que haber más familias. Lo que pasa es que, claro, como nosotros hace... Bueno, llevamos tiempo, ¿no? Llevamos 4 años o así, o 5, no te puedo decir más, pero realmente ahora que hemos cogido las riendas llevamos poco tiempo, un año y pico. Y claro, creemos que estas familias necesitan apoyo. Y nosotros pues queremos compartir el apoyo con ellos, porque te vienen familias que lo están pasando francamente muy mal. Muy mal, no saben cómo poder tratar a tu hijo y tal. Entonces nosotros lo que hemos hecho ya es que nos hemos puesto en contacto con Salud Mental del Taulí, con la doctora Montse Pamías, que es la coordinadora del Centro de Salud Mental, ¿vale? Que está llevando el tema del autismo y el trastorno, ¿no? Y entonces le hemos dado ya tríticos de nuestra asociación, le parece interesantísimo lo que estamos haciendo, y bueno, y nos apoya en todo, y ha dicho, dice, todas las familias que vengan, que vengan de nuevas o que vengan, pues os las reenviaremos a vosotros para que sepan que hay más familias, que no estáis solos, porque es muy triste encontrarte solo, porque se te cae el mundo encima realmente, y te vienen familias preguntando. Mira, el otro día nos vino una familia que decían, oye, mira que mi hijo por la noche pues se desvela, ¿qué le podríamos dar y tal? Pero alguna medicación, que, o sea, fíjate que la gente está mal, no está informada. O sea, ¿qué medicación? Yo soy presidente de una asociación, pero yo no te puedo decir qué medicación le puedes dar a tu hijo que le vaya bien. O sea, yo te puedo decir, mira, yo durante un tiempo le estuve dando a mi hijo una medicación que era natural, que era melatonina, que la venden en Andorra, que aquí ni se vende, ¿sabes? Y la melatonina lo que hace es inducir al sueño, relajar el cuerpo, pero una cosa natural. Pero para que veas las personas, o sea, los que tenemos estos casos, que nos falta mucho, mucho, mucho camino por recorrer, y que nos tienen que estar informando día a día, no lo pueden dejar correr. Tiene que ser una información diaria, tanto por Salud Mental o por quien toque. Entonces nosotros pues estamos a eso, para reivindicar los derechos nuestros y para ayudar a las familias. Y ahora de hecho estamos intentando ya mirar de meternos también con un poco de educación. De hecho, yo este día 18 tengo una entrevista con la consellera de Educación de Barcelona, para decirle lo que vemos bien y lo que vemos mal. Porque claro, si tú no dices las cosas, todos se piensan que todo va bien. Y de vez en cuando hay que decirles, señores, esto no está bien. Las UCEs no están bien. Los centros de educación especial necesitan apoyos también. O sea, todo esto tiene que cambiar. Si hay alguna familia en este caso que nos está escuchando, se puede poner evidentemente en contacto con la Asociación Espiral. Sí, con la Asociación Espiral o llamar por teléfono a la Asociación Andy, o incluso por la página web. A ver, el teléfono de la Asociación Andy es el 93-725-0799, y pueden preguntar por Marta o por Patricia, y la página web es andysabadell.org. También en nuestro caso yo he creado un blog que es Autismo Sabadell, y ya sale Asociación Espiral, y se pueden poner en contacto con nosotros, y cualquier tema o lo que necesiten, ahí estamos. Estàs escoltant Espai Vital. Doncs ja ho veieu, aquesta és l'entrevista que ens ha portat l'Estrella Núñez des de Ràdio Santa Perpètua. Atenció a la notícia. Tots podem contribuir als avenços en recerca biomèdica cedint la capacitat de càlcul de la nostra PlayStation 3 als científics. Volem parlar d'aquest tema, que si més no és força curiós, i després dels regals de Reis estic molt segur que molts nanos, molta gent jove, ja hi podrà començar a contribuir, perquè ja tindran la PlayStation. Saludem des de l'altre costat de la línia telefònica el Jordi Villa. Ell és del grup de recerca en informàtica biomèdica de l'Institut Municipal d'Investigació, l'INIM. Senyor Jordi, bon dia. Hola, bon dia, com esteu? Com va néixer la idea de que els nanos amb PlayStation contribuïssin a la investigació biomèdica? Bé, bueno, l'idea no és que només siguin els nanos amb PlayStation, però aprofitem ara després de Reis, no? Evidentment, és una època fantàstica, no?, per parlar d'aquest tema. Uh-huh. Bé, això tot es va generar arrel d'un investigador que està al nostre grup, que és en Gianni De Fabritis, que aquests dies no estan aquí, però bueno, jo li faig una mica la veu aquests dies, que va descobrir, bueno, va adonar-se'n quan van presentar aquestes noves PlayStations en altres llocs del món, en una conferència que estava ahir en aquell moment, va adonar-se'n compte del potencial que tenien aquests ordinadors, no? Has de pensar que aquestes màquines són, en fons, ordinadors més o menys normals, com qualsevol ordinador PC que puguis tenir tu, no? Mm-hmm. Aleshores, clar, la diferència important és que, bé, com els usuaris d'aquests jocs ja saben, doncs els requeriments de memòria que necessiten aquests ordinadors és molt gran, no? Sí. Són ordinadors que necessiten molt, han de treballar molt, no? Perquè els gràfics són molt costosos de treballar-hi, no? Mm-hmm. Aleshores, clar, per fer això, doncs Sony, IBM i Toshiba es van posar d'acord en fer un processador, o sigui, un servei, diguem-ne, de l'ordinador que fos realment, realment molt, molt potent. I això hi va néixer, diguem-ne, aquest processador que es diu Cell, que està dintre de cadascuna de les PlayStations, no? Com connecteu? Perquè, clar, suposo que això anirà amb xarxa o com funcionarà, exacte, això? Exacte. Bé, el tema és que un cop, diguem, això seria el que interessa molt d'aquests ordinadors, que són molt, molt ràpids, no? Mm. El que passa és que, clar, els hem de connectar entre ells, no? I bé, ja fa bastant de temps hi ha una sèrie d'iniciatives en ciència que es basen justament en això, no? En posar en contacte ordinadors d'usuaris individuals que en principi no tenen cap mena de coneixement de ciència i posar-los en contacte amb un ordinador central, que li diem servidor, no? Sí. I aquest ordinador central, que està on sigui, doncs envia per internet, no?, la informació del que s'ha de calcular a cadascun dels ordinadors de la gent que vol participar. És a dir, si jo tinc un ordinador a casa i no l'estic fent servir per res en aquell moment, doncs només cal que el tingui connectat a internet. Llavors aquell ordinador central, que potser està als Estats Units o on sigui, o en aquest cas a Barcelona, doncs m'enviarà una sèrie de preguntes en el meu ordinador perquè el meu ordinador faci càlculs i li respongui. D'acord? És una cosa molt útil, no? Hi ha uns sistemes en aquests moments que són molt, molt bons per fer aquestes coses. I bé, permeten això, no? Permeten que la gent, sense massa esforç, doncs pugui contribuir a donar el seu temps de càlcul que no fa servir, no?, perquè es pugui fer servir per altres coses, no? Molt bé. Hi ha algun requeriment d'algun programa perquè vosaltres pugueu accedir des del servidor als nostres ordinadors? Uh-huh. A veure, en general, la majoria de la gent del món que està fent aquest tipus de coses, doncs el que fan és treballar amb ordinadors normals, amb PCs, d'acord? Uh-huh. Llavors, en aquells casos, hi ha molts altres projectes que el que fan és simplement l'usuari s'ha d'instal·lar un protector de pantalla, no?, com aquests protectors de pantalla típics que tenim tots, no? Uh-huh. Amb colorets i tal. Sí. I aquest protector de pantalla justament és el programa que farà els càlculs necessaris, d'acord? Qui? En el cas de la PlayStation és una mica més complicat, mm, perquè la PlayStation, doncs, clar, no, tot i ser un ordinador normal, diguem-ne, no utilitza el llenguatge o la interfície d'usuari típica dels ordinadors Windows o Macintosh o el que sigui, no? Mm-hmm. Aleshores, la primera cosa que s'ha de fer és dir-li que entengui el programa que li han d'enviar, val? Però bé, no vull allargar-me amb això perquè és una mica tècnic, però... No, però aquest... és que és molt interessant, mm-hmm, perquè jo em plantejo, jo ara mateix tinc a casa una PlayStation, doncs i de dir, qui em dona a mi aquest programa, qui em dona totes les facilitats per jo poder adaptar-me al vostre programa? Sí, sí, sí. A veure, el que has de fer bàsicament és entrar a la web del projecte, val? Mm. Que és www.ps3grid.com amb una D final, uh-huh, punt net, sí, val? O sigui, www.ps3grid.net, i allà anar a un link, un enllaç, que et porta a com participar, com contribuir. En aquest enllaç hi ha un llistat de coses que has de fer. un llistat molt curt i que a més l'hem simplificat darrerament moltíssim, i bàsicament has de fer dues grans coses. La primera és instal·lar una versió de Linux, Linux és un sistema operatiu com Windows o com Mac o bueno, com, bàsicament aquests tres, que permetrà al nostre programa córrer sobre aquesta PlayStation, no? Això es fa d'una manera molt senzilla ara, perquè es fa simplement si tu tens un pendrive, no? Un d'aquests bolígrafs de memòria, un boli, no? Sí. Si l'enxufes a la PlayStation i li dius baixa'm tal programa que està en aquell lloc, s'instal·la aquell programa dintre d'aquest stick de memòria, i ja està. L'única cosa que has de fer és apagar la màquina i quan es torna a engegar la màquina llegir el que hi ha en aquell pendrive, i ja està. Llavors automàticament ho fa tot el sistema. O sigui que bàsicament un cop t'has baixat aquesta informació, l'única cosa que has de fer és apagar la màquina i deixar de jugar. Suposo que amb la facilitat per adquirir aquest programa, per baixar-se'l, suposo que ja teniu moltíssims usuaris amb aquest projecte. Quants més millor o com va? Sí, evidentment. O sigui, aviam, en aquests moments és un creixement bastant exponencial del nombre d'usuaris. També s'ha de dir que, clar, per ara és molt més fàcil fer aquest tipus de projectes amb gent que tingui ordinador normal que no pas amb PlayStation, no? Perquè afegeix aquesta petita complicació addicional, no? Però ara tenim ja uns 200 participants que impliquen unes 1.000 màquines, una cosa així. Ja tenim uns 1.000 ordinadors arreu del món que estan treballant per nosaltres, no? Aleshores, això vol dir que, clar, la potència de càlcul que tenim és bestial. Per fer-te una idea, no sé si us sona una miqueta aquest superordinador que tenim a Barcelona, que és el més ràpid d'Europa, sí, és el ordinador Mare Nostrum, que a vegades ha sortit per la ràdio i per la tele i tal. En aquests moments tenim el superordinador més gran, diguem-ne, d'Europa, no? Sí. Doncs aquestes 1.000 PlayStations que tenim connectades, doncs superen amb bastant escreix la capacitat de càlcul d'aquest ordinador, val? Tenen altres, hi ha altres característiques que s'han de tenir en compte, no? Perquè el superordinador està molt pensat perquè tots els processadors es parlin entre ells, no? En aquest cas és diferent. Però bé, bàsicament que la quantitat de càlcul que es pot fer és bestial, és molt, molt important, no? Malauradament tenim un país molt estrany, perquè la majoria de la gent que tenim en el projecte són gent de fora. Tenim americans, japonesos, francesos, alemanys, sí. I ara comencen a haver-hi alguns espanyols i cap català. O sigui que jo crec que és una cosa... Jo em pregunto, heu fet algun tipus de publicitat d'aquest projecte? No ho sé, ho heu fet? Sí, bé, aquí, aviam, nosaltres estem treballant a la Pompeu Fabra. Sí. I la Pompeu Fabra i l'IMIM, que estan conjunts en un edifici que tenim aquí al costat de l'Hotel Arts, un edifici que alguns de vosaltres haureu vist, un edifici com de fusta molt maco que han fet darrerament. Sí, senyor. Doncs tenen un servei de premsa bastant ben organitzat, que el que fa és això, no? Cada vegada que hi ha alguna cosa interessant, doncs transmetre-ho a la premsa, no? El que passa és que, clar, tot i així, aquest tipus de notícies has d'anar-les a buscar, no? Vull dir, no és allò que et surti a la portada de La Vanguardia o, saps? O sigui, realment la gent que llegeix aquest tipus de notícies és gent que ja li interessa la ciència o li interessa la tecnologia o tal, no? O li interessa col·laborar. Ah, exacte, sí. Clar, vull dir, parlem de col·laboració, de deixar l'ordinador teu o la teva PlayStation perquè investigació biomèdica es pugui fer amb tots els ordinadors. Vull dir, jo crec que una molt bona iniciativa i que des d'Espai Vital nosaltres recolzarem des de les 5 poblacions que conformen aquest programa, que és Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. Si veieu que en teniu molts, ja em direu alguna cosa. A veure, ara començarem a mirar quanta gent s'ha connectat i segur, i segur, molt bé, molt bé. Segur que n'hi haurà de Ripollet una pila, de Montcada una pila. Mira, la Teresa Diviu, que és la nostra cuinera, em diu, jo em connectaré. No, que ja estan connectats. Ah, ja estan? Sí, el meu fill ja fa dies. Ah, ja fa dies. Diu que juga uns jocs per la PlayStation per l'ordenador, sí. I que en reunasta amb altra gent i juga amb altra gent de fora. Bueno, però això és diferent, ara t'explico. Ara t'explico, Teresa. Molt bé, doncs Jordi Villa, gràcies de veritat per atendre la trucada d'Espai Vital i molta sort. Perquè no n'hi hagi un milió de persones, no. N'hi hagin 200 milions de persones connectats amb aquest projecte. A més, els de Sony estaran molt contents perquè hauran vengut moltes plays. Estic segur que sí. Jordi Villa, gràcies. Vinga. Fins ara. Adéu, gràcies a vosaltres. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Això que sona és la roda de corresponsals, i en la roda de corresponsals coneixem les últimes o més noves, més recents notícies sanitàries de cada una de les poblacions que conformen Espai Vital. Comencem amb Cerdanyola, allà es troba la Rosa Morante. Hola Xavi, molt bon dia. Des de Cerdanyola Ràdio avui us expliquem que l'Associació de Familiars i Amics d'Àngel Manzanares, la FADAM, ha denunciat el nou retard de 2 mesos que ha patit la instal·lació de l'accelerador lineal per tractar tumors que s'havia de posar en marxa mitjans d'aquest mes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'aparell, donat per un particular i amb un cost de 500.000 euros, treballa irradiant amb precisió la zona a tractar, i serà el primer d'aquestes característiques que s'instal·larà en un hospital públic de Catalunya. El president de la FADAM, Antonio Manzanares, manifestava en roda informativa que el nou retard en la instal·lació de l'aparell era patètic i vergonyós. Manzanares també explicava que s'ha posat en marxa una recollida de signatures per sol·licitar a la Fundació Marató de TV3 que realitzi una marató per a malalties infantils, entre les quals el càncer, ja que no se n'ha fet cap. Per a Manzanares, aquest fet és una discriminació envers els infants. El president de l'associació també aprofitava per donar les gràcies a totes les persones i entitats que van col·laborar a l'acte de cant solidari del 22 de desembre passat a l'Ateneu per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. Aquesta activitat va aconseguir recaptar 2.250 euros. L'associació FADAM ha també relatat els temes en els que treballarà enguany i que ja va exposar públicament durant la presentació de l'entitat. Entre ells es troba demanar la revisió de les dietes en concepte de manutenció i allotjament per a la mare o el pare quan el nen estigui ingressat a l'hospital i per tal de que aquestes siguin més altes. També demanaran que la medicació que reben els nens a l'hospital estigui subvencionada i que les pròtesis que alguns necessiten es puguin finançar entre la Generalitat, els fabricants i les famílies. Altres demandes que portarà a terme l'associació serà que les administracions reconeguin la minusvalia als diagnosticats de càncer i que els infants malalts puguin obtenir el del Departament d'Educació un reforç escolar. Antonio Manzanares afegia que fa un any que va presentar una iniciativa al Parlament de Catalunya a través de la diputada del Partit Popular, Eva García, sol·licitant un metge de capçalera per a Bellaterra per tal d'apropar els serveis bàsics de salut a la ciutadania i que els veïns de la zona no s'hagin de desplaçar al cap de Serra Parera. Una iniciativa que, segons va dir, tornarà a presentar, ja que, segons ha remarcat, quan hi ha canvis als governs, aquestes propostes caduquen. I de moment, Xavi, això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Molt bon dia a tots. Gràcies, Rosa Morante. Cerdanyola Ràdio, anem corrents cap a Barberà. Allà, com sempre, hi és la Núria Cabrera. Bona tarda. La secció local a Barberà de l'Associació Espanyola contra el Càncer comença l'any amb una nova proposta, l'agenda Molt per Viure del 2008. Aquesta agenda és una agenda solidària i és una manera més de col·laborar contra el càncer de mama. El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent. Només a Espanya es diagnostiquen uns 16.000 casos l'any i s'estima que actualment el risc de patir càncer de mama és d'un de cada 8 dones. La supervivència del càncer de mama a Espanya és superior a la mitjana europea, que se situa en el 76%. Una mamografia serveix per veure que el 99,6% de les vegades que tot està bé i que només en el 0,4% restant es pot prendre mesures i solucions a temps. Per poder continuar amb la seva tasca de suport, de prevenció i també d'investigació, l'Associació Espanyola contra el Càncer necessita la col·laboració de tothom que vulgui oferir i que es pot traduir també en la compra d'aquesta agenda. L'agenda Molt per Viure es pot adquirir a un preu de 5 euros a la secció local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barberà del Vallès. Des de Barberà és tot. De Barberà, Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz. Hola, molt bona tarda i molt bon any per al programa Espai Vital. Salutacions des de Montcada. La primera crònica de l'any parla d'un projecte que ja s'ha posat en marxa. L'Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac, ADIMIR, ha iniciat un projecte a través del qual tres infants del municipi amb diferent nivell de discapacitat sensorial reben atenció d'un monitor per poder integrar-se en activitats extraescolars i en esplais. El projecte pretén que els nens i nenes amb necessitats educatives especials s'integrin en el teixit social del municipi i que facin activitats com anar a un esplai o sortides o qualsevol activitat que pugui fer un nen. Una professora d'un centre del municipi dona suport de manera totalment voluntària a un infant de Montcada que estudia a una escola d'educació especial a fer activitats extraescolars al Col·legi Reixac. Altres dos voluntaris, en aquest cas de Creu Roja, col·laboren amb altres dos nens que assisteixen des de fa algunes setmanes a l'esplai CESA. El projecte d'integració pretén que els infants amb discapacitat puguin participar en les activitats que fa qualsevol altre nen, com fer esport, tallers extraescolars o assistir a un esplai. D'altra banda, la iniciativa també convida la resta d'infants a conviure amb nens amb necessitats educatives i enriquir-se així de les seves experiències. D'altra banda, ADIMIR continua aquest curs amb el projecte d'Aula UCE, d'Educació Especial, que dona suport a dos infants al Col·legi Reixac. Per aquest any, l'entitat, a més, vol estendre el servei a d'altres centres escolars de Montcada. Això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Bona tarda. Bona tarda, Sílvia. Anem corrents cap a Ripollet Ràdio. Aquí està la Laia Prats. Hola, Xavi. Avui des de Ripollet expliquem que el passat dissabte, 12 de gener, els nois i noies del Centre Ocupacional Espassur van fer la representació de l'obra teatral al Museu de la Ciència. Aquesta representació va tenir lloc a les 6 de la tarda al Teatre Auditori i l'entrada era gratuïta. L'obra explica la visita d'un pare i una filla al Museu de la Ciència i fa un recorregut per les diverses sales que conformen aquest equipament i va suposar una continuïtat de la feina que els nois i noies d'aquest centre ocupacional han fet durant l'any 2007, que era l'any de la ciència. I això és tot des de Ripollet. Fins la setmana que ve. Gràcies, Laia. Per últim, ja, i des de Santa Perpètua, l'Estrella Núñez ens en fa els últims 5 cèntims. Hola, Xavi. En aquest primer Espai Vital de 2008 us volem fer arribar que la supressió de barreres arquitectòniques és un dels eixos de treball de la Regidoria de Manteniment, Obres i Jardins de l'Ajuntament de Santa Perpètua per aquest mandat, segons que ens ha explicat el regidor de l'àrea, Joan Mestres. La intenció municipal és construir més passos elevats i millorar l'accessibilitat a la localitat. El regidor ha destacat que, malauradament, existeixen molts punts al municipi i que cal prioritzar les actuacions en aquesta supressió de barreres arquitectòniques. Una darrera actuació que s'ha portat a terme ha estat a la Plaça Nova, on s'ha realitzat un rebaix a la vorera. Joan Mestres ha destacat que cal realitzar tota una remodelació global a aquesta plaça, aquest indret, però que fins que això no es porti a terme, s'han d'anar executant petites actuacions per tal de millorar l'espai. Mestres recorda que existeixen moltes barreres arquitectòniques a Santa Perpètua que s'han d'anar suprimint, com ara voreres estretes i amb pals de la llum al mig, i apunta també que cal establir nous passos elevats per millorar l'accessibilitat a l'hora de travessar els carrers. Properament es realitzarà una nova actuació a la plaça de Miquel Martí i Pol, que és aquella on s'ubica el casal de la gent gran i on també hi ha una zona de jocs per a la gent gran. La supressió de barreres arquitectòniques és un dels eixos de treball de la Regidoria de Manteniment, Obres i Jardins de l'Ajuntament de Santa Perpètua per aquest mandat i, evidentment, per aquest 2008. El regidor ha explicat que volen instal·lar nous passos elevats i així millorar-ne l'accessibilitat. I aquesta és la primera notícia que us oferim des de Santa Perpètua en aquest 2008. Serà fins la setmana vinent. Adeu, Xavi. Adeu, Estrella. Gràcies. Gràcies, Santa Perpètua. De fet, vull aprofitar el moment, ara que ja hem repassat totes i cada una de les poblacions que conformen el programa, per desitjar-vos a tots molt bon any nou, que hem entrat, hem començat, i hem començat amb empenta, millor que l'any passat. Hem d'anar cada dia a més, una mica més, i seguir servint el ciutadà, com sempre, aquí, Espai Vital. Estàs escoltant Espai Vital. I per servir a la societat hem de ser persones integrades, Hem de ser integrats o no? Sí. Sí? Sí, hem de ser integrats, no, Teresa? I sobretot solidaris, molt solidaris. Ja heu estat solidaris aquest final d'any? Sí? Sí. Què has fet? Jo, doncs, enronar amb gent i mirant demanant pre de coses, els hi dono consell. I tu? Jo. Xiquitín, tu què has fet? Ser millor persona. Ser millor persona. Intentar ser millor persona. Que bé queda de la veu del, del nostre Alfredo Ángel Cano. Del recercador. El xiquitín del cercador. Ah, del cercador, jo li posava un R ja. Molt bé, que de fet el cercador ens portarà notícies importants per avui, que estan incloses dintre de la web d'Espai Vital. Molt bé, hem dit que hem de ser solidaris. El Xavier Roldán d'això en sap molt. Li donem el bon dia i l'escoltem. Bon dia, Xavi. Hola, Xavi Casas, què tal? Feliz año 2008 a todos los oyentes de Espai Vital. Bueno, la verdad es que no sé cómo explicarlo. Verás, no sé si dimitir, cortarme las venas o tal vez dejármelas largas. Sé perfectamente el compromiso que tengo con tu programa y con la audiencia. Mira, bien sea por enfermedades de los responsables, bien por la falta de luz o cambios de estructura o ubicación, aún no he podido conseguir de los ayuntamientos toda la información que necesito sobre los proyectos solidarios, bien sea de Sardañola, Montcada y Reixac, Bárbara y Santa Perpetua de Mogoda. Me falta tiempo, también es cierto, también hay parte de culpa de un servidor, pero prometo que no voy a desistir de ese trabajo. Y como contrapartida, quiero pedirte a ti y a tu audiencia, y por ser principio de año, una seria, muy seria reflexión y una actitud solidaria, aunque solo sea de pensamiento. Nos gustaría mucho que todos nosotros, tanto sea desde la familia o desde el trabajo o con los amigos, los vecinos, con quien sea, fuéramos sobre todas las cosas solidarios con la paz. Promulgar el odio a las guerras y a las matanzas sangrientas que se están produciendo de forma constante en todo el mundo, unas más mediáticas que otras, pero todas sin sentido. Si fuéramos solidarios con la paz, al mismo tiempo lo seríamos con los más necesitados. Este mundo da para todos. Con la paz hay diálogo, convivencia, ayudas mutuas, entendimiento y objetivos comunes para todos. Sin ella, solo destrucción y muerte. Con la paz se construye, se avanza y se vive sin miedo. Con la guerra no somos nada. Insisto, aunque solo sea de pensamiento, seamos solidarios con la paz. Con ella podemos practicar la vida y la sonrisa. Convenzamos a nuestros semejantes. Por la paz y la solidaridad. Hasta la próxima semana. Un Xavi força diplomàtic. Xavi, bon any també per tu. Anem cap al cercador, que avui tenim moltes notícies. De fet, el soroll que heu sentit, torna-ho a fer això. Què has fet? Veus? Pues això és el cercador. Això, i dic això perquè era un soroll. Alfredo Ángel, cercador, bon dia. Bon dia. Bé, avui portem tres notícies, crec jo, força interessants. Totes extretes del blog d'Espai Vital. Quina és l'adreça del blog? Bé, la nostra adreça actual és www.espaivital.tk. Vale. I les notícies que ens porta són les següents. La primera, els hospitals catalans han atès més de 72.000 urgències, atenció, 72.000 urgències en una setmana. Ai, Déu meu. Segona notícia. Salut vol prohibir fumar a tots els bars que serveixin menjar, però espera la normativa estatal. Esperem que entri ràpid i prohibeixin fumar a tots i cada un dels bars i restaurants que serveixen menjar. No esperis a la normativa, dona. Li parlo a la Marina Geli. No esperis la normativa, dona, prohibeixa-ho tu. Des de Catalunya podem prohibir-ho també. I com últim, els trasplantaments d'òrgans augmenten un 1%. Una xifra molt destacada. Doncs, cercador, comencem. Primera notícia, explica'ns-la. No hi ha epidèmia de grip, però les urgències hospitalàries estan que treuen fum i plenes de vessar. Segons ha informat el Departament de Salut, només durant la darrera setmana els hospitals catalans han atès més de 72.000 urgències, 68.257 en adults i 3.779 en nens. La causa és un increment de l'activitat gripal i presència d'un virus respiratori que està afectant molts ciutadans. El Departament de Salut, tal com ha anunciat fa uns mesos, vol prohibir de fumar a tots els locals on es consumeixen aliments de menys de 100 metres quadrats abans del 2008. De moment, però, no ho farà i esperarà per si hi ha una normativa estatal en aquest sentit. La consellera de l'àrea, Marina Geli, ha explicat que donaran aquest trimestre de marge perquè si el govern central no fa cap passa en aquest temps elaboraran una normativa pròpia. Tot i que afortunadament cada vegada hi ha menys donants d'òrgans provenents d'accidents de trànsit, els trasplantaments no paren de créixer a casa nostra i Catalunya ens consolida com la primera zona del món amb les taxes més altes de trasplantaments. Com és possible? Doncs, bàsicament, gràcies al creixement de la solidaritat de les famílies catalanes i a l'èxit dels programes com el cor aturat o el trasplantament renal procedent de donant viu. Senyors, un cos mort és un cos mort, però els seus òrgans es poden aprofitar, sisplau. Doneu. A mi em sembla que ha estat una reflexió molt bona, no? Sí, sí. Un cos mort és mort. És mort, és per mort. Què? Perquè has de donar ja les coses. Clar. Oh, bueno, n'hi ha que ho saps per què ho fan. Per què? Perquè així ja tenen l'enterro pagat. Ah, colló. Jo no sabia. No sabia això. Escolta'm, tenim 3 minuts per la cuina. Crec que els hem d'aprofitar, Teresa. I tant, va. Què ens portes avui? Avui, pues, costella de porc. Mm-hmm. Amb ensaladilla russa. Ah, molt bé, verdureta. Verdureta. Després del Nadal i del Reis. S'ha de acostumar una miqueta, no tot cop menjar verdura, almenys una miqueta a miqueta, que s'aneu acostumant. Molt bé. Doncs vinga, com ho fem, aquest plat? Aquest plat posem la paella al foc amb una mica d'oli. Mm-hmm. Salem i pebrantem la costella. La posem allà que es vagi fregint. A mig fregir, teniu les 200 grams d'ensaladilla russa congelada, doncs la descongeleu. Quan la tingueu descongelada, la poseu allà, a la paella. I també, si teniu xampinyons laminats, també hi podeu posar uns quants xampinyons laminats allà. Torneu a posar sal i pebre per sobre i ho tapeu. I en quant afluixeu el fogó, que es vagi fent a poquet, perquè del mateix vapor n'hi ha coent. A cap de 10 minuts o un quart d'hora, si veieu que us enganxa una miqueta, i tireu una miqueta d'aigua calenta i tapat de seguida. I així amb el vapor es va acabant de fer. Mm-hmm. I aquí teniu un primer plat i segon, doncs que almenys ja no és tan greix i és una miqueta de verdura i que us vagi de gust. Jo en diria digestiu. Ah, sí. Eh que sí? Sí, sí. Però després de tant temps de plats força copiosos, una mica de verdura... Va bé. Va bé pel ventre. I tant que sí. Eh? No? Vols dir que no? Ai, però que no li agrada un xampinyó. Al xiquitín no li agrada... No li agrada res de res. Això no pot ser. T'has d'acostumar a menjar de tot. Tampoc els agrada als meus fills i s'ha d'acostumar. Ah, clar. I si ho fiques amb una miqueta de pebre vermell, sí, així, encara millor. Li dono un gustet, aquell regustet, Un altre dia us donaré una salsa per posar en el peix al forn. Ahà. Allò sobre els filets del llenguado. Sí. Una salseta de ceps o de xampinyons. Molt bé. Ja veureu que estarà bo. Doncs molt bé, arriba l'hora d'acomiadar-nos. Senyors, marxem, us deixem aquí, però amb bona música, amb la d'Antònia Font, eh? Que difícil és dia i sa casa, es domèstic avui me patina, tot s'arregla amb ajust... Amb bona veu, la música, la cançó, Multicinemes. Amb aquesta cançó acabem. Teresa, gràcies un dia més per haver estat aquí. Xiquitín. Ui, Xiquitín, cercador. Ui, ui, ui, ui. Se li quedarà el Xiquitín. Ara em pagarà. El Xiquitín cercador. Ja tens que no m'ho deies. Doncs molt bé. I al nostre tècnic, gràcies també un dia més per haver controlat aquest programa, que fàcil, els puc assegurar que no és. No és fàcil fer aquest programa, sobretot preparatius. Senyors, a vostès, gràcies per la seva atenció. Tornem la setmana vinent. No ens perdin d'oïda. Apa, adéu-siau. Te diré perquè no t'equivoquis, que t'estimen tota desmesura. Dins el món que m'he inventat, tot se mou a total realitat. Com és el dia final previsible? La drassana de ferro pintura. Com és el dia final previsible de taxistes invisibles, ciutadans en els multicinemes, decibelis de ràdios veïnes, episodis de teles enceses, la persona que hi viu al·lucina. L'animal no té ganes de brella. Dins el món que m'he inventat, tot se mou a total realitat. Com és el dia final previsible? La drassana de ferro pintura. Com és el dia final previsible de taxistes invisibles, ciutadans en els multicinemes? Com és el dia final previsible? La drassana de ferro pintura. Com és el dia final previsible de taxistes invisibles, ciutadans en els multicinemes? Com és el dia final previsible? La drassana de ferro pintura. Com és el dia final previsible de taxistes invisibles, ciutadans en els multicinemes? Dins el món que m'he inventat, dins el món que